Ok, Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me la Kiss Kiss in the Mix. La concursul Kiss Cash ne așteaptă un pot de 4.400 de euro și un super notebook Toshiba. Le puteți câștiga în această seară dacă sunteți atenți și dacă ne ascultați până la capăt, până la ora 10. Da, undeva până în 10 se întâmplă concursul Kiss Cash cu 4.400 de euro și un notebook Toshiba. Avem piesă nouă de la Ania, se cheamă Fool Me. O să ne întâlnim și cu una mai veche de la Deep Central, Russian Girl, și apoi încă una foarte, foarte nouă, Maroon 5, împreună cu Christina Aguilera. Moves Like Jagger se numește piesa. Foarte, foarte, foarte bună. Hai să continuăm mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. And you can fool me. Oh, pretend there's nothing to be. You can fool me. Oh, pretend there's nothing to be. To be, to be. You're cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olex, piesă nouă de la Maroon 5 și Aguilera. Se numește Move Like Jagger, prinde deja foarte bine și la radio și în cluburi. Urmează încă 3 piese foarte, foarte tari. Plan Win, ia Bibi chiar acum. Mama Sita vine cu prima ei piesă din proiectul solo. O știm foarte bine, se numește Love Session. Și puțin mai târziu ne întâlnim și cu Michelle și Randy, Only You la Kiss Kiss in a Mix. DJ Young și Olex împreună cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy doubt. You've been gone, love, deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Dreaming about you, being gone, love, deep

Da, mai ales la filmul 7D. Aveam abonamente la aceste activități. După piesa pe care o știm foarte bine din vară, Money Maker, avem un single nou. L-am mai ascultat deja la Kiss Kiss in the Mix. Se numește Free. Da. Ai lansat-o când? Joi seara, nu? Joi noaptea. Oficial, da. Ea este de mult lansată, să spun așa, pe net. Am cântat-o și la diferite emisiuni televiziune. Nu știam că va fi single. Ați văzut că prinde hotărât. Și da. V-ați decis, băi, asta trebuie să fie. Da. Poate am încercat mai multe și asta a avut cea mai bună reacție. Foarte bine. E bine să le testezi înainte, să ai așa un mănânc de piese, un buchet de piese, să le dai drumul pe net oarecum sau, mă rog, la cunoscuți, la prieteni, la DJ, cluburi, nu? Exact. Așa și am făcut mereu. Foarte frumos. Bun, hai să ascultăm din nou piesa, o știm foarte bine și apoi o să luăm datele de contact pentru fanii voștri, nu? Din nou, să le repetăm. Stai așa, și pentru Sava și pentru Andrei Adi. Înainte să ascultăm piesa, ei au fost în weekend în concert în Italia, din câte mi-ați povestit voi. Vineri. Cum a fost? Cum se distrează românii în Italia? E diferit față de cluburile de la noi? Da, e diferit, pentru că probabil ei nici nu au așa multe evenimente sau nu știu ce să zic, dar acolo chiar reacționează la orice. Și știu versurile, e surprinzător. Se distrează mult mai tare. Se distrează mult mai tare decât cei care stau în România. Am înțeles. Uite, e bine. Se distrează românii de afară. Mă gândesc că probabil internetul e sursa sau ascultă radiouri online ca să fie... Nu, să știi că acolo am fost și la cineva acasă care avea toate posturile și era pe Kiss TV. Ah, tare! Și majoritatea au toate posturile românești, au de-asta de... prin satelit, de Digi, cablu, de Digi, ceva, o chestie de genul ăsta, care au toate posturile și au la fel cum am eu acasă, au și ei aceleași posturi. Deci, cu alte cuvinte, nu contează că nu ești în România, câtă vreme te simți ca în România, nu? Chiar exact, așa exact. Da. Andrei, acum colaborezi cu domnul Sava, ești deja la al doilea single. După cum se vede foarte bine. Noi știm foarte bine cum sună show-urile, le-am văzut astă vară în Midnight Sun. E un pachet foarte, foarte bine pus la punct, ne-a plăcut mult de tot. Mulțumim. Cum ești tu acolo la pupitru cu Sava, cum cântați, cum faceți show. Bun, păi baftă mai departe atunci în formula asta. Mulțumim frumos. Da, stai așa că nu-i trimitem acasă. Ascultam piesa și apoi mai vorbeam cu ei, nu? Bun, hai să ascultăm DJ Sava și Andrei Adic, cu tot cu vocea domnului Jacques Iolo. Yes. Free se numește. Feels me better, so I wanna hold you right now. Put your fingers in the air, just like I told you right now. Back to the energy that's flowing, baby, close your eyes now. All the jewelries and flashlights, all the money in the world, they don't really matter to you. So independent, anything you want, I know that you could do it, atta girl. Everything is better with you. So I'm feeling free. things looking really bad today. But no, we'll make it in any way. Let nobody shatter your dream. Every time you let it go, all of the trouble is out of your way. Every time you let it flow, worries don't have nowhere to stay. Just gotta let the world know that we're about to make it. Just gotta let them know. DJ Stava și Andrea D. Free se cheamă, sună foarte, foarte bine. E total diferit de Money Maker și de ce ai făcut până acum, domnul Stava. E așa un sound de piesă de afară. Da, nu știu ce să zic. Cu cine ai lucrat piesa? Sau cu cine ați lucrat-o? Cu prima, inițial a fost lucrat cu Connector, după care și-a adus și Mr. Yolo contribuția cu ce vreți. Cu vocea, cu vocea și... Da, mi se pare că o testați inclusiv astă vară, cumva, pe la finalul verii, aveați niște variante, le puneați în Midnight Sun, nu mai știu exact. Nu, parcă erau. Da. Eu țin minte că eram chiar acolo cazați lângă Midnight Sun și auzeam așa piesa așa, din cortul Midnight prima, Sun. Cred că, dacă nu mă înșel, a fost prima piesă care am înregistrat-o cu Andreea. Da, și suna foarte bine, zic eu. Înainte de Money Maker. Uite ce pune Sava, o piesă străină, ceva de afară, ceva. Da, da, da. Și remixul care, remixul prinde foarte bine în cluburi. Remixul Deep Side DJs, nu? Exact, da. Ok, și am înțeles că vine unul, mai vine încă un remix în curând. Da, e gata el de ceva timp, dar am zis să le lăsăm așa pe rând. Da, să nu... Și acum... Un remix făcut de Gino Manzotti. Bănesc că urmează și un videoclip, că așa e firesc, nu? Cred că mâine o să pun la punct acest amănunt. Mâine o să stau de vorbă cu regizorul, să pregătim ceva, să vedem ce în ce direcție ne ducem. Eu sper că în două săptămâni să-l filmăm. Bun. E bine, e bine. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Da. Și trebuie să fie unul și mai tare decât Money Maker, care a fost oricum tare. Nu? Trebuie să fie unul și mai tare, așa cred și eu. Știm că ați avut un turneu în Bulgaria împreună cu Sasha Lopez. Apropo de Sasha, să-i spunem la mulți ani cu această ocazie. La mulți ani, Sasha. Povestiți-ne un pic cum a fost turneul. O săptămână, nu? Aproape 10 zile, cred că am stat. Sau ceva da, 10 zile am stat acolo. Bine, au fost și 2 zile pauză. A fost un turneu în principal în cele mai mari orașe din Bulgaria. Un turneu organizat de o firmă de-asta de băuturi răcoritoare. Da, da, da, da, da. În județele din Bulgaria, da. În cele mai mari orașe. Bineînțeles, totul s-a terminat la Sofia, unde pe lângă noi și Sasha Lopez și cei din Bulgaria care au participat la acest eveniment, am mai cântat și Tayo Cruz. Ah, foarte tare, foarte tare. Am văzut că i-ați vizitat și pe colegii noștri de la The Voice din Bulgaria de acolo. Exact. Da. Foarte frumos. Aveți și voi emisiune acolo, nu? Da, avem o emisiune vineri seara, un mix, da. Înțeles. Bun, hai să răspundeți, nu știu, data de contact pentru fani, Facebook-urile voastre separate, Twitter-e, site-uri. Facebook, djsava.ro este cel oficial, iar Sava Constantin, cel personal, da, acolo nu știu cum. Nu mai e loc, din nou, nu mai e loc. Pe mine mă găsiți la Andrea D. Andrea D? Da. Așa, pe Facebook, da? Da, da, da, da. Foarte concerte frumos. În weekend, pe unde vă găsește lumea? N-am avut timp să vorbim cu managerul încă, pentru că azi e luni, abia mâine, așa azi am avut și o problemă cu măsea care m-a cam supărat până am venit aici la voi. Acum nu mai, e ok. Ceea ce știu, o să mergem la o deschidere de club vineri la Alba Iulia. Ah, bun, bun, bun, frumos. Păi, da, vă dorim distracție plăcută. Am impresia că avem un bal, dar nu știu unde să spun acum. O să-l anunțați probabil pe Facebook. Exact. Normal. Bun, păi ziceam, vă dorim mult succes cu piesa, așteptăm clipul cât mai repede să-l vedem. Măcar așa, un teaser, ceva, niște imagini, nu știu, bănesc că vor fi fete în videoclip, e normal să fie așa. Dar n-am, nu știu încă, deci trebuie să vorbesc, aș vrea să fie totuși ceva diferit, să vedem. Ok, perfect, baftă maximă, DJ Sava și Andrea D. V-am pupat, continuăm mixul, dar după o scurtă pauză, nu? Nu, mai avem o piesă. Mai avem. Uite, Alexino și Star Child, Seniorita, remixul Chris Meyer, un remix exclusiv la Kiss FM, pentru că l-am furat de pesticul lui Chris Meyer. Cea mai bună muzică se ascultă da, la Kiss. Hey, señorita, cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esta noche con la... Imediat Liviu și Mona, Sweet Love. Ora aceasta avem și Puia împreună cu Connector, American Dream. Și Pitbull, Give Me Everything. Continuăm mixul, Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi. Să cântăm muzica! Kiss FM. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Love. Smiley Dream Girl, varianta Radio Killer Remix. Am făcut poze cu DJ Sava și Andrea D. Și trebuie să spunem că mâine pe site-ul kissfm.ro veți găsi pozele, desigur, o mică relatare și interviul audio pentru cei care vor să le reasculte sau pentru cei care nu l-au auzit în direct. Așa încât de acum înainte, invitații care vor fi la Kiss Kiss in the Mix vor avea pe site-ul kissfm.ro și interviurile în variantă audio pe lângă pozele pe care le facem aici în studio. Continuăm mixul din această seară, mai exact continuăm cele 40 de minute non-stop mix cu o piesă nouă nouță de la Mihai Ristea, se numește Sexy Eyes. Puia și Connector vin cu My American Dream, remixul Will Arch și Midnight Sleaze. Și o să ne întâlnim și cu noul single de la Fly Project, el se numește Musica. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Made me lose my pride.

Project, muzica se cheamă. Avem încă 3 piese pregătite, dar o să fie la un BPM mai jos. O să aflați imediat despre ce este vorba. Și trebuie de asemenea să vă spunem că avem podcasturile Kiss Kiss Remix, dar și celelalte podcasturi ale emisiunilor din weekend, updatate la zi. Le găsiți pe kissfm.ro/podcasturi, Fresh Top 40, Hitmaker, Romanian Top 100 și desigur Kiss Kiss Remix. Sunt toate acolo disponibile la download. Iar dacă vreți să mergeți direct la podcastul emisiunii Kiss Kiss in the Mix, intrați pe kissfm.ro/kkm. Acolo aveți emisiunile urcate, uploadate pentru ascultare, pentru download. Totul este gratuit sau desigur un like puteți să dați pe Facebook dacă încă n-ați făcut-o. De asemenea, în această seară la concursul Kiss Cash avem raportul votului. Avem 4400 de euro, nu? Și un notebook Toshiba, un premiu pe care îl puteți câștiga în această seară în cazul în care v-ați înscris la concursul Kiss Cash. Iar dacă n-ați făcut-o încă, puteți să intrați pe kissfm.ro, pe facebook.com/kissfmromania sau să vă înscrieți la numărul nostru de telefon. La SMS-urile noastre cu tarif normal 0735 600 100, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. Ne întâlnim și cu Nicole Scherzinger împreună cu 50 Cent, dacă nu mă înșel, Right There. Și Maximilian vine cu Sophie, am coborât BPM-ul, suntem la 93, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Got to love you, got to love you. Down. Me rather lift you way up high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose up round me. Alone, I'll make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone girl, cause the remedy to set you free. Some boy just want to hide you. That's why me, you are letting. Girl, I'm not betting. Ready to make you sweating. Ties them I'm checking. Legs them I'm setting. Built for hard stepping. Me can't lose.

fugi, fugi, vin băieți buni. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni aduni? Fugi, fugi, vin băieți buni. Prezint soluții radicale ca toți băieții buni care au ridicat imperii în afaceri ilegale. Când stradă poți să te alegi cu rânele tale, atunci când armele zâmbesc în felinare. În continuare bulangii toarnă și răstoarnă tot. Liderii adevărați pălesc ca un popor de floare, uitat de floră restele din colț în soare. Și garda se fălește acum cum pești atât de mare, da. Reacția e în lanț, Gabor Zac în șanț. Avem demisii extraordinare la bilanț. Următorul candidat la tron își face loc prin reziduri de beton și acaparează tot ce eu sunt sigur pe mine. Că nu pot să te bazez decât pe tine. Nici gaborii nu prea mă plac în fine. Sângele latin care încă-mi curge în fine mă face să fiu ca Al Capone, știi bine. Pot să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni aduni? Fugi, fugi, vin băieți buni. Pot să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni aduni? Fugi, fugi, vin băieți buni. Pe când se întâmplau basmele, oamenii au creat legile. Atunci au definit părțile, astfel s-au aruncat gărțile. Conflictul a schimbat armele, pentru a doborâ țintele. Armurile sunt azi vestele, care împiedică gloanțele. Dar și așa curge sângele, imagini sumbre dau știrile. Mai nou se folosesc vocile, testele ADN, actele. Și totuși nu se văd semnele, cum că s-ar încheia luptele. Garda și-a adunat forțele, să încerce să ne ia străzile, poate la anul zi. Pot să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni aduni? Fugi, fugi, vin băieți buni. Pot să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni aduni? Fugi, fugi, vin băieți buni. Awesome. Kiss FM. Kiss, kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. Ok, Kiss Kiss in the Mix, intrăm în a treia oră de astăzi, nu? Mai exact, începem 50 de minute non-stop hits, DJing și Olix împreună cu voi. Să arătăm pe cei de pe Facebook, avem acolo tracklist live pe facebook.com/KissFM România. Double and Freedom, imediat avem Felipe, piesă nouă, Addicted. Da, Addicted, Imperis, o piesă cu un titlu puțin schimbat față de cum știam. Și ne întâlnim și cu Raluca, Out of Your Business. DJ Young și Olix cu voi până la 10, ca în fiecare seară, Kiss Kiss in the Mix. Avem podcastul la zi updatat, intrați pe kissfm.ro/kkm, ascultați, downloadați, totul este gratuit. Și vă invităm și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiusenescu.ro. Feeling I can't explain.

Acum vreo două ore în studioul Kiss FM au fost invitați live DJ Sava și Andrea D. Au lansat, Da, ne-a povestit despre noul lor single împreună cu Jacquiolo, piesa se numește Free. Da, mâine e marți, dacă e marți avem debutanți, avem un proiect nou de lansat mâine. Da, un proiect nou se numește Anneli Cole, este un proiect semnat Gabi Fiban sau produs de Gabi Fiban. Probabil o să vină și Gabi împreună cu Anneli să ne povestească cum a început proiectul, da, să ascultăm despre, o piesă nouă-nouță. Despre debutul acestui proiect și, desigur, piesa, prima piesă a proiectului. Avem chiar acum Aisa, Sweet Embrace. O să ne trimim imediat și cu noul single de Rihanna, se numește We Found Love. Și Ina vine cu un Momento, super hituri la Kiss Kiss in the Mix. Și uite, apropo de Aisa, spuneam încă din august că vine videoclipul. A venit videoclipul, încă din weekend m-a totuit la el. Îl avem pe repeat, căutați-l pe Google, îl găsiți acolo sau îl găsiți chiar și pe blogurile noastre, pe ovidiosănescu.ro și pe olix.ro, Aisa, Sweet Embrace pe YouTube. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. momentul la Kiss Kiss in the Mix. Să nu uităm cumva de potul de dimineață din programul Andrei Berghia. După 10 avem 4.500 de euro și un notebook Toshiba. Asta este potul momentului, pentru că n-am reușit să dăm nici banii, nici laptopul în seara asta. Am sunat pe un domn din Satul Mare. Da, da, Tudor era acolo în Satul Mare și alerga, făcea jogging, nu asculta Kiss FM. E foarte important să asculti chiar și seara, nu? Chiar și în programul Kiss Kiss in the Mix. Și dacă alergi să ai un telefon și în căști să asculti Kiss FM, să ai aplicația Kiss FM, dacă e cazul, pe telefonul tău, să nu pierzi sumele, indiciile, mai ales când e vorba de așa un pot mare cum e acum. Și când te sunăm, fă cumva să ne dai indiciul, nu știu. Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro, un hit absolut mondial, peste 200 de milioane de view-uri pe un singur link pe YouTube. Asta e ceva absolut fabulos. Cam da, cam da. O să ne întâlnim și cu Voxis, I Just Wanna. Și On The Floor, o piesă deja mai veche, putem spune, de la J-Lo. DJ Am și Olic sunt împreună cu voi, până ora 22 stăm împreună, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. I just want celebrate our love for all the people in the world. We're gonna celebrate our love. We wanna sing to the world. Wanna hold ya. Tonight we gon' be get on the floor. Tonight we gon' Sandra, I Need You More la Kiss Kiss in the Mix. Mai avem 4 piese mixate înainte de final. Îi salutăm pe prietenii noștri de pe Facebook, un cont slash Kiss FM România. Acolo avem tracklist live. Le mulțumim celor care sunt foarte activi acolo în fiecare seară. Așa că dacă nu știți ce piese se aude la Kiss FM, intrați repede pe facebook.com/KissFM România și acolo, cât e ziua de lungă, aveți postarea pieselor, chiar și linkuri din YouTube. Piesele care se aud la radio în momentul respectiv. E foarte, foarte interesantă chestia asta. Hai să continuăm. E Cheche, Massive Drum Remix. Ne întâlnim și cu Claudio Cristo și Tami, Teach Me. Somewhere Over the Rainbow, după care avem Dacă Mai Intră. Da, intră, sigur, este o surpriză pe final de emisiune. Seara, continuăm, continuăm. Cea mai bună muzică. Ascultă la Kiss. De pe final, dar mai avem o piesă, o surpriză pentru cei care ne ascultă acum. Da, o piesă foarte, foarte frumoasă, foarte nouă, cu care sperăm să vă obișnuiți încet, încet. O piesă care, sau pe care o vom auzi probabil și în playlisturile radiourile de la noi, în vreo lună, așa. 2, 3, 5, 6, mâine, o luăm de la capăt de la 7 dimineața, 7 seara. Vreau să zic că în programul Andrei Berghia de la 10 avem 4.500 de euro și un notebook Toshiba. Da, premiul pe care puteți să-l câștigați dacă ascultați Kiss FM, dacă sunteți atenți la indicii și dacă sunteți sunați de noi, dacă sunteți aleși de Gicuță și așa mai departe. Bun, Dijang și Oleg, să ne întâlnim mâine seara. Rămâneți cu Mr. Boba de la 10 la Kiss in the Night. Iar de la miezul nopții vă întâlniți cu colega noastră nocturnă, Carmen. The last song of the mix. We're done for today. His Kiss.